بیان کیے جائیں گے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین یعنی حضرت آدم سے لے کر اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سرکار کے جتنے آبا و اجداد گزرے ہیں سارے مومن تھے. اس موضوع کو ہم جمعے سے ہٹا کر اس درس کے بعد بخاری شریف میں منتقل کریں گے, کیونکہ ابھی آپ نے اعلان سن لیا ہے کہ بڑی راتوں میں ہماری مسجدوں میں تقریر نہیں ہوتی ہے, قرآن خوانی ہوتی ہے, تو لہٰذا ہمیں اس وقت وقت نہیں ملتا کہ ہم بڑی رات کو دن کی تبلیغ کر سکیں. تو بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ظہر کی نماز میں یعنی درس بخاری کے اندر منتقل کر دوں, کیونکہ دور ایسا چل چکا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے حضور غوث اعظم کے مسلک کو بہت فائدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی سیرت کو نہ بیان کیا جائے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن خوانی سے سب سے بڑا ذریعہ اور قرآن خوانی سے سب سے زیادہ فائدہ مند بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی سیرت کو بیان کیا جائے, اور اس رات قرآن خوانی بعد میں ہو پہلے سرکار غوث اعظم کے اقوال بیان کیے جائیں, آپ کی سیرت بیان کی جائے, آپ کی شان بیان کی جائے, آپ کے مقام ولایت کو بیان کی جائے. لیکن دور ایسا آ چکا ہے کہ انداز تبلیغ, یہ تبلیغ کا ایک روکنے کا ذریعہ ہے تاکہ مسلک نہ پھرے. دعا کیجیے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ گیارہویں شریف کے سارے موضوع کو ہم جمعے کے دن منتقل کریں گے انشاءاللہ, تاکہ اس کے سارے دلائل جمعے کے دن جو ہمارا حق ہے بیان کرنے کا اس میں ہم قرآن حدیث سے بیان کریں گے, اور سرکار کے ایمان ابوین کریمین پر وہ درس بخاری شریف میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں تفصیل گفتگو کروں گا. کیونکہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابن عبد الوہاب نجدی کی سیرت کے متعلق چند پہلو رہ گئے تھے اور اس موضوع کو ختم کرنا تھا, تو آج اس موضوع کی ایک اہم شق بیان کروں گا, اور اس کے بعد والے درس بخاری میں ابن عبد الوہاب نجدی کی وفات, سعودی عرب کی حکومت کس طرح آئی, تو اس پر بڑی مستند کتابیں لکھی گئی ہیں, تاریخ آل سعود وغیرہ, جس پر سعودی عرب نے پابندی ہے لیکن لکھی گئی سعودی عرب سے, اس کی فوٹو اسٹیٹ وغیرہ ہمارے پاس موجود ہے, جس کے دلائل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو درس بخاری شریف ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان اور جو بددین اپنے ظلم فاسدہ اور اپنے غلیظ خیال سے سرکار کے والدین کے ایمان کی نفی کرتے ہیں معاذ اللہ, انشاءاللہ جو بخاری اور مسلم سے وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہندو کے پاس بھی اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہوتی ہے, عیسائی کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے, تو خالی دلیل کو دیکھ کر ہم کسی مذہب کو سچا نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا سرکار کے والدین کے مومن نہ ہونے پر معاذ اللہ جو لوگ دلیلیں قائم کرتے ہیں, انشاءاللہ ان دلیلوں کا تشتمام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, تاکہ کل قیامت کے دن نبی پاک کی نظروں میں ہمارا مقام ہو کہ الحمدللہ آپ کے ہم نے سارے گستاخوں کا محاذہ کیا ہے, کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے, اور اللہ رب العزت ہمیں یہ سرمایہ عطا فرمائے, کیونکہ ہمیں بھروسہ نہیں کہ ہماری کوئی نیکی ہماری مغفرت کرائے گی, لیکن الحمدللہ سرکار کی سونا خانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاطن اور آپ کے گستاخوں کا ذکر کرنا اور ان کو لوگوں کے سامنے عام کرنا تاکہ لوگ ان کے نفاق سے بچے, انشاءاللہ یہ نسبت یہ تبلیغ ہماری مغفرت ضرور کرائے گی. میرے عزیزوں, آپ کے سامنے میں نے ویب سائٹ پر انٹرنیٹ پر ہمارا یہ مفصل بیان موجود بھی ہے. میں نے گزشتہ کئی درسوں سے نبی پاک کے مزار شریف کی حاضری کے آداب آپ کے سامنے پیش کیے کہ صحابہ کرام کس طرح حاضری دیا کرتے تھے, اور جتنے ہمارے اکابر بزرگ بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے گنبد خضرا کی تعمیر میں کیسا کیسا حصہ حاصل کیا وہ میں نے آپ کے سامنے مفصل اور اجمالاً طور پر آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, اور یہ بھی عرض کیا کہ اسلام میں گنبد خضرا کے خلاف جو سب سے گنہونی سازش چلی گئی وہ شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے دور میں چلی گئی, جس نے گنبد خضرا کے متعلق کیا کیا فاسد عقائد بیان کیے اس کو میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے ایک درس میں بیان کیا. مختصر کا خلاصہ, کیونکہ دو تین درس وفا رہا ہے, میں 5-10 منٹ میں اس کو خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں آ جائیں. ابن عبد الوہاب نجدی 1703 میں پیدا ہوا نجد کی سرزمین پر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرقے کے متعلق فرما دیا تھا کہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ جو میرے امت میں ایسی باتیں نکالے گا جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی, اور یہ برملا تمہارے سامنے کہے گا, جو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 پر تھی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارہ کر کے کہ مشرق کی طرف سے ایک فتنہ اٹھے گا اور وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ جو میری امت میں ایسا فتنہ پیدا کرے گا کہ قیامت تک میری امت میں پھر اجماعی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466 پر ارشاد فرمایا کہ رأس الکفر انہ المشرق، مشرق کی جگہ پر کفر کا سر ہے، یعنی نجد کی طرف اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا مشرق کی جگہ پر کفر کا سر ہے. ایک اور اس پر ٹھوس دلیل، جو سرکار کی بارگاہ میں قافلے آئے تھے اور انہوں نے دعا کے لیے التماس کی کہ حضور یمن کے لیے دعا فرمائیے، شام کے لیے دعا فرمائیے، تو سرکار نے یمن کے لیے دعا کی، شام کے لیے دعا کی. ایک نجدی بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کی حضور آپ نجد کے لیے دعا کیجیے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جگہ کے لیے کیسے دعا کروں، ہنالک الزلازل والفتن ویطلع بها قرن الشیطان، میں اس جگہ کے لیے کیسے دعا کروں جہاں سے فتنے نکلیں گے، جہاں سے زلزلے نکلیں گے اور جہاں سے شیطان کا سنگ ابھرے گا. یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پر موجود ہے. اس کے علاوہ حضرات محترم، اس پر ایک خلاصہ بحث اور یہ بھی تھی کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1186 پر کہ وہ لوگ ہوں گے کیسے. فرمایا وہ لوگ کافر نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو کافر نہیں کہیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِسُنَّتِنَا، وہ لوگوں کو میری سنت کی طرف بلائیں گے، وہ لوگوں کو میری سنت کی طرف بلائیں گے. وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ قرآن بھی پڑھیں گے. لا يناحذون حجازهم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بے شمار شرح سے پیش کی کہ قرآن حلق سے نہیں نیچے اترے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ زبان سے کچھ بولیں گے، دل میں کچھ اور ہوگا، یعنی قرآن کا من گھڑت معنی بیان کریں گے. اور اس کو سرکار نے تشبیہ دی کہ قرآن زبان سے پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کا اپنے مطلب پر معنی ڈھائیں گے. جس کا تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید بین بدون دلیل ہے کہ جو آیت کریمہ اللہ نے کفار اور کافروں کی اور بتوں کی مذمت میں اتاری تھی، انہوں نے ساری آیتیں اولیاء کرام اور مسلمانوں پر چسپا کی، تو یہی سرکار کا اشارہ تھا کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہوگا اور یہ مطلب اس سے کچھ نکالیں گے. اور سرکار نے فرمایا قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. پھر کیا یہ کافر ہوں گے؟ سرکار نے کہا نہیں نہیں، ان کے اندر ایک نشانی یہ ہوگی کہ یہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ان کی بات یہ ہوگی. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756 پر یہ بیان موجود ہے. سرکار نے فرمایا تحقرون صلاتکم ما صلاتہم، ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں بھڑیا سمجھو گے. آج شامی کباب، یعنی ماتھا رگڑ رگڑ کر، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ماتھا اگر ماتھے پر نماز کا خودین داغ بن جائے تو سرکار نے فرمایا یہاں سے نور کی شعائیں نکلے گی، لیکن اپنے آپ کو متقی ظاہر سے ثابت کرنے کے لیے اگر پیشانی رگڑتا رہے اور کالا داغ پیدا کر دے تو یہاں سے جہنم کے شعلے نکلا کریں گے، آگ نکلا کرے گی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نمازیں اتنی لمبی ہوں گی، لمبی لمبی نمازیں ہوں گی، لمبی لمبے سجدے ہوں گے. جس کا یہ مطلب نہیں کہ لمبی نمازیں نہ پڑھی جائیں، لمبی نمازیں پڑھی جائیں، لیکن سرکار نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں، سرکار نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہے سمجھو گے. مسلم کتاب الزکات میں یہ بات موجود ہے، ابن ماجہ کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے، ابن ماجہ صفحہ نمبر 15 پر یہ بات موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں تعبدون یحقر احدکم صلاته وصومه مع صومه، وہ روزے ایسا رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے. وہ اللہ کی راہ میں خرچ ایسا کریں گے تم سمجھو گے کہ میری عبادت ہے تو کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی ہر طریقے سے وہ اپنے عمل کو مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کریں گے. لیکن سرکار نے فرمایا وہ ہوں گے کیسے؟ انہوں نے تو عمل تو بنا لیا ہوگا، ظاہری دعوت تو بنا لی ہوگی، لیکن بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510 پر یہ روایت موجود ہے کہ یاتی فی آخری زمان قوم السفہا، وہ انتہائی درجے کے بے وقوف ہوں گے. سفہا، سرکار نے فرمایا وہ انتہائی درجے کے بے وقوف ہوں گے، ان میں عقل نہیں ہوگی. یقولون من خیر البریہ، وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، وہ کہیں گے ہم ہی خیر البریہ ہے، ہم ہی سب سے بڑے مسلم ہیں. یمرقون من الاسلام، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا وہ مومن نہیں ہوں گے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510 سرکار فرماتے ہیں یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ میرے اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یہ سارا سرکار نے خلاصہ بنانے کے بعد اس کے ایمان کی کیفیت بتا دی کہ یہ جو مسلمانوں کو کافر کہیں گے نا، تو کافر کہنے کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوگا کہ میرے اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے تیر جو ہے وہ شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے اور یہ پھر لوٹ کر نہیں آئیں گے. ایک بات، اور سرکار نے نجد کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ یہاں سے وہ فتنے اٹھیں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ یہاں ہی وہ لوگ ہوں گے جو میری امت کے اندر رکنا ڈالیں گے، فتنہ پیدا کریں گے. مشرق کی طرف اشارہ کیا. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ سعودی عرب کے جدید محقق یہ بات پیش کرتے ہیں کہ نہیں، سرکار کا اشارہ ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف نہیں تھا بلکہ مسلمہ بن قذاب کی طرف تھا. میں نے کہا دیکھیے، مسلمہ بن قذاب کا طرف خیال ہونا تو اس کا رد خود حدیث کرتی ہے، اس لیے کہ مسلمہ بن قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ ابتدائی اسلام میں پیدا ہوا تھا. سرکار نے ابتدائی اسلام کے متعلق نہیں فرمایا بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یاتینا فی آخری زمان، وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے. تو لہٰذا حدیث کے الفاظ خود آپ کے دعوے کو باطل کر رہا ہے کہ یہاں سے مسلمہ بن قذاب مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمہ بن قذاب کا فتنہ ابتدا اسلام میں تھا اور سرکار نے اس فتنے کی دعوت دی ہے کہ آخری زمانے میں فتنہ اٹھے گا، اور اس سے مراد بن اجماع جو علماء نے نقل کیا ہے وہ ابن عبد الوہاب نزدی کا ایک فتنہ تھا. پھر کہنا کہ نہیں جناب وہ تو مجوسی ہوگا. میں نے کہا مجوسی تو کافر ہوتا ہے، سرکار فرماتے وہ نمازیں پڑھیں گے، سرکار فرماتے وہ روزہ رکھیں گے. تو یہ جدید قسم کے جو آج کل کے نجد کے محققوں نے تحقیق پیش کی ہے، یہ دو بڑے اسوق سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے اپنی طرف سے کوئی تشریح نہیں کی، حدیث نے خود رد کر دیا کہ مسلمہ بن قذاب مراد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مسلمہ بن قذاب کا فتنہ ابتدائی اسلام میں تھا اور سرکار نے جو فتنہ بتایا آخری زمانے میں ہے، اور اس سے مجوسی مراد اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کہ مجوسی مشرک ہوتا ہے یعنی آپ کی پوجا کرنے والا، اور یہ کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا نمازیں پڑھیں گے، اور ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے، روزے رکھیں گے ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنی عبادتوں کے ان کی عبادتوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے. تو نجد کے علماء یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور اس کا خلاصہ جو میں نے بالتفصیل گزشتہ کئی تقریروں پیش کیا ہے اور یہاں پر اعمال پیش کر دیا کہ یہاں سے مراد ابن عبد الوہاب ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے بے شمار علماء کرام نے تشریح کی ہے. خصوصاً آپ کو حنفی ہو مولانا خدا کے واسطے حنفی بن جاؤ، ہمارے سب سے بڑے فقیہ عالم علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی شامی ہماری کوئی ڈھکی چھپی کتاب نہیں ہے، اس کا مقدمہ اٹھا کر دیکھے، انہوں نے لکھا اپنے دور کا سب سے بدبخت آدمی ابن عبد الوہاب نے کی تھا. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، نیکوکاروں کو قتل کرتا تھا، اور بہت بڑا جابر فاسق اور بہت بڑا بدبخت قسم کا شخص تھا. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے، میں حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر کے ذرا سی پیچھے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شہاب الثاقب، یہ دیکھیں، اس کو لکھا ہے شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند. ٹھیک ہے، یہ دیوبند کے محتمین اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں حسین احمد مدنی. میں اگر ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق تحقیق پیش کرتا ہوں تو لوگ مجھے تعصب پسند کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے بھی ابن عبد الوہاب کے لیے وہی کلمات استعمال کیے جو آج مظفر شاہ حبیبیہ کے ممبر پر استعمال کر رہا ہے. درود پاک پڑھیے ایک دفعہ، یہ صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں، وہ ایک ظالم باغی خون خوار فاسق شخص تھا. وہ کتنی سنت دے رہے ہیں، دیکھیں اس کو کیسا نوازتے ہیں. کہتے ہیں وہ ظالم بھی تھا، باغی بھی تھا، خون خوار بھی تھا، نیک نہیں تھا، پکا فاسق شخص تھا. یہ بات حسین احمد مدنی صاحب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر وہ 65 پر لکھتے ہیں، درود پاک پڑھیے ایک دفعہ، لکھتے ہیں چنانچہ وہابیہ عرب کی زبان سے، یعنی عرب کے وہابیوں کی زبان سے بار بار سنا گیا ہے کہ وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں. دیکھیے، یعنی وہ یہ دیوبند کے محتمین یہ کہتے ہیں ہم منع نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا ہم نے تو آپ کے بعض لوگوں کو دیکھا کہ آپ لوگ بھی منع کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پر لکھا وہابیہ عرب کی زبان سے بار بار سنا گیا ہے کہ وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو منع کرتے ہیں. اور نیچے لکھتے ہیں وہابیہ نجدیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ، اور برملا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. میں نے کہا یہ تو آپ کے مولوی صاحب آپ ہی کو رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ حسین احمد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمین اعلیٰ ہیں. ان کی کتاب پر آ جاؤ، اہل سنت سے متفق ہو جاؤ، ان کی کتاب پر آ جاؤ، ہم سے متفق ہو جاؤ، فرقہ واری کا دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن آپ کے والد گرامی اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی جماعتوں میں کیا تمیزیں کرتے ہو، یا رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہو، یہ تو لکھتے ہیں کہ. اور ایک یہاں پر بڑے صاف انداز میں لکھا کہ طائفہ وہابیہ غیر مقلدین کو فاسق لکھنا ہمارا مذہب ہے. جنہوں نے بڑے واضح انداز میں اس بات کی تشریح فرمائی. ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ لفظ یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک لفظ یا رسول اللہ اگر کوئی مصیبت یا تکلیف میں جس طرح ماں اور باپ کو پکارتے ہیں اس طرح پکارا جائے تو بلا شبہ جائز ہے. میں نہیں لکھ رہا، میں نے بھی آپ کے سامنے سند پیش کی، کتاب آج بھی چھپ رہی ہے. اور لکھتے ہیں اگر بلحاظ درود شریف کے ضمن میں کہا جائے تو بھی جائز ہے، اگر محبت کے شدت میں کہا جائے تو بھی جائز ہے. تو ہم کون سے بغض میں کہتے ہیں، ہم بھی محبت میں کہتے ہیں، ہم بھی محبت میں پکارتے ہیں. تو یہ فتویٰ پھر ہم پر شرک کی طرف کیوں لوٹ کر آتا ہے؟ تو المختصر بتانا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی ظالم تھا، فاسق تھا، خون خوار شخص تھا، میں تو الحمدللہ جو میرے اماموں نے لکھا میں ان کی بات کی تبلیغ کرتا ہوں. اگر واقعی میں آپ حسین احمد مدنی کو اپنا امام مانتے تو آپ وہی بات بولیں جو حسین احمد مدنی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, اور اعلان کریں سعودی عرب والے سے کہ آپ ابن عبد الوہاب کو بزرگ کہتے ہیں لیکن ہم اس کو فاسق کہتے ہیں, آپ ابن عبد الوہاب نجدی کو متقی کہتے ہیں لیکن ہم اس کو خونخوار کہتے ہیں, آپ اس کو بہت بڑا حاکم سمجھتے ہیں ہم اس کو اس بہت بڑا باغی سمجھتے ہیں جو آپ کے علماء نے لکھا ہے. کیونکہ کتابیں لکھی جاتی ہیں تبلیغ کے لیے, یا پھر یہ کہو کہ حسین احمد مدنی صاحب غیر تحقیق والے آدمی تھے اور فضول آدمی تھے, دونوں میں سے ایک بات لکھ لو تاکہ پتہ چل جائے. کیونکہ آپ سچے مسلمان ہو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دل میں جو آپ کی بات ہو وہ زبان پر بات ہو. اگر آپ سعودی عرب والوں کے بہت زیادہ چاہیے ریال اگر آپ کو چاہیے تو لکھ دیجیے حسین احمد مدنی صاحب خود باغی تھے, خود ظالم تھے. کیونکہ نیک آدمی کو ظالم کہنے والا خود ظالم ہوتا ہے, نیک آدمی کو باغی کہنے والا خود باغی ہوتا ہے, نیک آدمی کو فاسق کہنے والا خود فاسق ہوتا ہے. تو آپ بڑے واضح انداز میں کہہ دیجئے کہ ابن عبد الوہاب نجدی صاحب تو بہت بڑے بزرگ تھے لیکن ہمارے دارالعلوم کے دیوبند کے جو محتمین تھے وہ خود فاسق تھے, خونخوار تھے, باغی تھے, جابر تھے. میں نے کوئی تنقید نہیں کی, عبارت آپ کی تھی, میں نے تبصرہ کیا ہے. ایک بات اور اس میں ایک اور واضح دیکھیے بات, جو ہماری چڑ جو ہے ابن عبد الوہاب نجدی سے وہ کیوں ہے, اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھا, وہ گستاخ رسول تھا. گستاخ رسول سے چڑنا یہ صحابہ کی سنت ہے, اور قرآن خود کہتا ہے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ گستاخوں کو طیبوں میں سے الگ کرنا. جو ہماری تقریر کو فتنہ سمجھے گا وہ خود خدا کے سامنے جواب دے گا. میں نے صحابہ کا عمل قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس میں خود مدنی صاحب کیا لکھتے ہیں میں اپنی دلائل بعد میں پیش کروں گا, پہلے مدنی صاحب کے حوالے پیش کرتا ہوں. یہ خود کیا لکھتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نے جی کتنی گندی سوچ کا تھا. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے, لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی ذات پر صلاۃ و سلام کو منع کرتے تھے, اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی, یعنی سرکار پر درود و سلام پڑھنے کو منع کرتے تھے, اور نبی پاک کی مزار پر جا کر بھی پڑھنے کو منع کرتے تھے, اور ان کی طرف متوجہ ہو کر دعا پڑھنے کو بھی منع کرتے تھے. تو یہ ان کا عمل تھا. اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو میری دو ایک ایڈیشن ہے, اندر دوسرا ایڈیشن موجود, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابن عبد الوہاب یہ کہا کرتا تھا کہ میری محمد سے بہتر میری یہ لاٹھی ہے, کہ محمد تو قبر میں کچھ نہیں کر سکتا, معاذ اللہ میں اپنی لاٹھی سے بکری تو چلا سکتا ہوں والعیاذ باللہ. تو بتائیے ایسے بدبخت شخص کو تو بدبخت کہنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے, اتنے بڑے گستاخ کا رد کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے, جس طرح ہم مرزا احمد قادیانی کا رد کرتے ہیں, مسلمہ بن قذاب کا رد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ گستاخ رسول تھا. تو ان تمام کا شہبہ اور خمیر جو ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے اندر موجود تھا, جس سے اتنے غلیظ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کے متعلق, اور یہاں تک انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ نبی پاک کے آستانے پر پہنچا, جب نبی پاک کے آستانے پر پہنچا, آستانے پر پہنچ کر اس نے ندا کی تھی کہ سب سے پہلے اس ہرے گنبد کو توڑو, یہ سب سے بڑا بت خانہ ہے معاذ اللہ. تو العیاذ باللہ یہ باتیں بھی علماء نے اور انہی علماء نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے. تو میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آنے والی بحث کی شک, اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ تقریر آپ کے ذہن میں تازہ ہو چکی ہوگی. اب آئیے ذرا آج کی جو تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کروں گا. سرکار ایک جنگ سے واپس ہوئے ہیں, اور جنگ سے واپس ہونے کے بعد سرکار مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ذوالحویصرہ تھا, اس نے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد انصاف کرو. تو گستاخ نے کیا کہا سرکار کو, میں بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443 پڑھ رہا ہوں, اس کے راوی ہیں حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا قرۃ بن خالد قال حدثنا عمر بن دینار عن جابر عن عبداللہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم الغنیمۃ اذ قال له رجل اے دل یا محمد قال لقد شکیت ان معاذ. سرکار نے جب یہ کلمات اس کی زبان سے سنے, اس نے کہا اے محمد انصاف کرو. سرکار جلال میں آئے, سرکار نے فرمایا برائی ہو تیرے لیے, میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا. اور مسند امام احمد کے اندر جو حدیث موجود ہے, حدیث کا نمبر ہے 14291, جو کمپیوٹر نے نکال کے دیا ہے, یہ حدیث کا نمبر ہے. اس میں یہ سند باب المسند المکثرین کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بھی اس محفل میں موجود تھے, اور حضرت عمر کھڑے ہوئے اور سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ دانی, حضور مجھے اجازت دیجیے, اس نے آپ سے کہا ہے کہ انصاف کرو, آپ تو قاسم العلوم والخیرات ہیں, آپ سے اس نے کہا انصاف کرو. دانی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیجیے, انا اقتل هذا المنافق الخبیث, میں اس منافق خبیث کو قتل کروں. یہ الفاظ حضرت عمر کے ہیں، انا اقتلو هذا المنافق الخبیث، میں اس خبیث منافق کو قتل کروں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں عمر، تم چھوڑ دو، اگر ہم نے اس کو قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے محمد اپنے چاہنے والوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کو یہ تو نہیں پتا کہ جناب ہمارے اندر منافق گھس بیٹھا ہے. تو اب سرکار نے فرمایا جان دو. جب یہ چلنے لگا تو سرکار نے فرمایا میں اس کی پشت میں دیکھ رہا ہوں، مسلم امام احمد میں تفصیل حدیث ہے، فرمایا میں اس کی پشت میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم نکلے گی، قرآن پڑے گی، قرآن حلق سے نیچے اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر گویا کے شکار سے نکل جایا کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی بتائیے. ما سیماہم، مسلم میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، حضور ان کی نشانی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا التخلیق، یہ سر ملوانے کو بڑی فوقیت دیں گے، سر ملوانے کو بڑی فوقیت دیں گے. علامہ احمد دہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی مستند کتاب جو ترکی سے چھپ رہی ہے الدرر السنیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عبد الوہاب نجدی سر مڈانے پر بڑی شدت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر اس کے مذہب میں کوئی عورت آ جاتی تو اس عورت کا بھی سر مڈواتا تھا، اس عورت کا بھی سر مڈواتا تھا. اور نبی پاک کی یہ نشانی بھی اس پر پوری ہو جاتی ہے کہ جناب یہ سر مڈوانے پر بہت ہی زیادہ سختی کریں گے. اور سرکار نے فرمایا قال التخلیق، ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان کی اکثریت گنجوں کی ہوگی، سر مڈوائیں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی وعید ان کے متعلق ارشاد فرمایا. اب تاریخ کا خلاصہ سماعت فرمائیے. میں تین تاریخ کی کتابوں سے آپ کے سامنے ابن عبد الوہاب نجدی کی تاریخ رکھتا ہوں، سمانے ابن سعود، الشہاب الثاقب، اور تیسری کتاب حضرت سید احمد بن دحلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدر السنیہ. آپ فرماتے ہیں کہ نجد کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں بصرہ کے جنوب میں ایک مقام ہے، بصرہ سے جنوب کی طرف ایک مقام ہے جس کو دریا کہا جاتا ہے. مسلمہ بن قذاب وہیں کا رہنے والا تھا، مسلمہ بن قذاب وہیں کا رہنے والا تھا. شاہ فہد کے والد صاحب کا نام ہے عبدالعزیز، عبدالعزیز کے والد کا نام تھا ابن سعود، ابن سعود اسی جگہ کا حاکم تھا. یہ بات ہے سن 1747 کی، ابن سعود وہیں کا حاکم تھا. ابن عبد الوہاب نجدی کی مراد ملاقات اس سے ہوئی، ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنے نظریات، میں بہت مختصر طور پر اس تاریخ کو پیش کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو دعوت بھی دی ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے جس انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی تھی اس کی انگلش کتاب کا ترجمہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، ہم فرے کے اعترافات، ہم فرے کے اعترافات. یہ کتاب ویب سائٹ پر بھی ہے اور یہ کتاب مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے، آپ اس کو لیں گے تو آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا چل جائے گا کہ سعود کی حکومت کیسی آئی اور ترک یہاں سے کیسے نکل کر گئے اور ترکیوں پر کیا کیا مشقتیں ڈھائی گئی اور انہوں نے صرف جنگ نہ کرنے کی وجہ سے بنی بنائی حکومت سعود کے ہاتھ میں دے دی اور انہوں نے حرم شریف کی تعظیم کرتے ہوئے حرم شریف کو چھوڑ دیا. اب دیکھیے 1747 میں ابن سعود اس جگہ کا حاکم تھا، ابن عبد الوہاب نجدی کی اس سے ملاقات ہوئی، ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد سے وہ مطمئن نہیں تھا. ابن عبد الوہاب نجدی نے ابن سعود کی بیوی اور اس کے بھائی کو اپنی تربیت میں لیا. تین تاریخ کا میں حوالہ دے چکا ہوں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی اور اس کے بھائی کو اپنے نظریات میں منتقل کیا، وہابیت کے نظریات میں، اور آہستہ آہستہ ابن سعود کو بھی اپنے نظریات میں لے لیا. اور ابن سعود کو نظریات میں لینے کے بعد ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے بارے میں سوانح ابن سعود والا لکھتا ہے کہ دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں مل کر یہ مذہب پھیلائیں گے، تلوار تیری ہوگی، مذہب میرا ہوگا. اور آج بھی آپ دیکھیے سعودی عرب کے اندر حکومت کچھ بھی کرے وہاں کے ملے کچھ نہیں بولیں گے. دیکھیے قرآن کہتا ہے یہودیوں سے مدد نہ لو، سعودی عرب والوں نے حکومت کیا کی، مدد لی، لیکن وہاں کے جتنے متوبے تھے کسی نے فتوا نہیں دیا. حال ہی کا تازہ واقعہ ہے، تقریباً زیادہ نہ ہو تو 10 سال کا واقعہ ہے. جدہ کے اندر ایک کرسچن عورت جس نے اسکرٹ پہنا ہوا تھا وہ چل رہی تھی، وہاں کی متوے نے اس کی ٹانگ پر چھڑی ماری اور کہا تم نے کپڑا پورا کیوں نہیں پہنا ہے. وہ کرسچن عورت کے ساتھ جو اس کا شوہر تھا اس نے متوے کا وہ حال کیا کہ دنیا نے دیکھا، اس کو بہت مارا پیٹا. اب یہ مسئلہ چلا گیا حکومت کے پاس، اب حکومت کو چاہیے تھا کہ مولویوں کا ساتھ دیتے، کیونکہ اس نے بالکل صحیح کیا کہ اسکرٹ پہن کر مملکت اسلامیہ کے اندر یہ گھوم رہی ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے، یہ جدہ کا واقعہ ہے. تو اب ہوا کیا, حکومت نے مولویوں کو دبا دیا اور انگریزوں کو فوقیت دی, اور اسی قول پر عمل ہوا کہ تلوار میری ہوگی مذہب تیرا ہوگا, تیرے مذہب میں نہیں بولوں گا, میرے مداخلت میں تو نہیں مداخلت کرے گا. تو یہی معاملہ ابن عبد الوہاب نزید اور ابن سعود کے بنیادی مقالے کے اندر تحریر کیا گیا کہ میرے مذہبی کام میں آپ رکاوٹ نہیں کریں گے اور آپ کے حکومتی معاملے میں ہم رکاوٹ نہیں کریں گے. اس کی بیان دلیل اگر آپ دیکھیں شب و روز پائی جاتی ہے, شب و روز اس کے گویا کے باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے ابھی سعود عبدالعزیز کے جب 100 سال گزرے, جنگ اخبار میں بھی لکھا, خوب جشن منایا گیا سعودی عرب کے اندر. میں پوچھتا ہوں سعودی عرب کے متوجہ نے اسراف کا فتویٰ کیوں نہیں دیا, ذاتی کا فتویٰ کیوں نہیں دیا, ہزاروں روپے خرچہ کیا گیا, چڑھاوا کیا گیا, ہمارے پاکستان کے جنگ اخبار میں اس بات کو چھاپا اور اڑایا گیا. لیکن آپ دیکھ لیجئے جو اسراف کا فتویٰ یہ اہل سنت کے لیے دے رہے ہیں وہ شاہ فہد یا عبدالعزیز کے لیے نہیں دیتے. وہ اس لیے نہیں دیتے میرے عزیزوں کہ ابن عبد الوہاب نقوی نے جب ابن سعود کے ساتھ بیٹھ کر ارادہ اور اپنے معاملات ڈیل کیے تھے تو اس میں سبان ابن سعود کے مصنف خود لکھتا ہے کہ بات یہ کی گئی تھی کہ مذہب میرا ہوگا, تلوار تیری ہوگی, تلوار تو چلائے گا, مذہب کو میں بیان کروں گا. اور ابن سعود کی تقویت کے لیے, اس کے فائدے کے لیے ابن عبد الوہاب نقوی دیہات میں نکل گیا, بدوؤں کے پاس جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے رنگ میں رنگا, وہابیت کا چرچا وہاں پر کیا, اس کو لا کر ابن سعود کی فوج میں شمار کروایا. اور اس کے طریقے سے انہوں نے ترک میں جو اس وقت ترک حاکم حضرت سلطان عبد الحمید تھے ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کروایا اور جنگ شروع ہوئی, اور اسی طرح ان کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. بعض علماء نے کہا کہ اس وقت 763 میں ابن سعود مر گیا اور اس کا بیٹا 763 میں عبدالعزیز, 1763 میں عبدالعزیز جو شاہ فہد کا والد ہے, یہ وہاں پر گویا کہ حضرات محترم حاکم بنا. حاکم بننے کے بعد ابن سعود کے دور میں, کیونکہ ابن عبد الوہاب نقوی کا دور پہلا تھا اتنی تقویت نہیں تھی, لیکن عبدالعزیز کے دور کے اندر وہابیت کے مذہب کو اتنی فروغ ملی کہ جس کے بارے میں سید احمد بن دہلان الدرسنیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ وَقَانَ يَنْهِ عَنِ الصَّلَاةِ النَّبِيِّ وَيَتَعَظَّى مِنْ سِمَاعِهَا, کہ وہ سرکار پر اس دن اعلان کر دیا گیا کہ جو نبی پر درود پڑے اس کو مارو. وَقَانَ يَنْهَا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ, وہ سرکار پر درود پڑھنے کو سختی سے منع کرتا تھا, اور جہاں پر کسی نے درود پڑھا ان کے کانوں میں آواز آ گئی اس کو صحیح زجر و کوبی کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ درسنیہ میں یہ بھی بات لکھی کہ اندھا محسن تھا, اس کی آواز بہت خوبصورت تھی, وہ مینارے پر چڑھ کے صلاۃ السلام پڑھتا تھا اذان سے پہلے, تو یہ ختم کرنے والے یہ, ورنہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام پہلے سے چلا آیا ہے, وہ مینارے پر چڑھ کر اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتا تھا. اس نابینا معذن کو عبدالعزیز کی حکومت والوں نے منع کیا, آئندہ ہم تمہیں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھے, لیکن وہ عاشق مزاج آدمی تھا, اس نے یہ عمل ترک نہیں کیا اور محبت اور الفت کے ساتھ 5 وقت اذان کے وقت وہ درود و سلام پڑھتا تھا. اج درسنیہ کے اندر میں نہیں لکھتا, آئیے درسنیہ کا مطالعہ کرتے ہیں, اور یہ ایسی شخصیت ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی تسلیم کرتا ہوں. حضرت سید احمد بن دہلان لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو مینارے سے کھینچ کر اتارا گیا اور سڑک پر لا کر ان کو قتل کر دیا گیا. تو دیکھیے یہ فتنے کا سدے باپ. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نقوی یہ گستاخ تھا, اس کی مشن, اس کی تبلیغ نبی پاک کی عظمت کو ختم کرنے کے شروع ہوئی تھی, اس لیے اس وقت کے علماء نے اس کے خلاف جہاد کیا, لیکن علماء کے پاس اتنی اکثریت نہیں تھی جس کی وجہ سے علماء برسر اقتدار نہ رہ سکے, اور ابن عبد الوہاب نقوی نے کسی طریقے سے اپنا پنجہ وہاں پر جمع لیا. یہاں تک کہ میں نے تاریخ آپ کے سامنے پیش کی. اب آئندہ درس میں انشاءاللہ میں جو اس کی آخری قسط آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عبدالعزیز نے کس طریقے کے معاملات کیے, ابن عبد الوہاب نقوی کے انتقال کے بعد اس کی دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے کیا کیا معاملات کیے گئے. ایک بات اس کے متعلق میں آپ کے سامنے اور عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ میرے عزیزو یہ ہے کہ جس وقت ابن عبد الوہاب نقوی نے یہ باتیں کی, ترک کے حاکم سلطان روم حضرت سیدنا عبد الحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو ترک کے اس وقت کے حاکم تھے, جب انہیں یہ بات پتا چلی کہ حجاز کے علاقے میں ایسے غلیظ عقیدے پیدا ہو رہے ہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہو رہے ہیں, انہوں نے مناظروں کے لیے ان کو بلایا. مناظروں کے لیے جب بٹھایا گیا تو سید احمد بن دہلان لکھتے ہیں کہ جب ان سے گفتگو کی گئی تو ہمارے جو اس دور کے علماء تھے سنی, وہ حیران ہو گئے کہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں, یعنی ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی. ان کو جو ابن عبد الوہاب ندوی نے لکیر کا فقیر بنا دیا تھا کہ بس اسی لائن پر آپ کو چلنا ہے, نہ اس طرف کی تحقیق کو دیکھنا ہے نہ اس طرف کی تحقیق کو دیکھنا ہے, یعنی وہ کسی بات کو سمجھتے نہیں تھے اور گھما پھرا کر وہ اسی بات پر آتے تھے جس بات کو لے کر وہ بیٹھے تھے. یعنی مناظرہ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہوا, اور اس کے بعد اس وقت کے ترکی حاکم نے اعلان کر دیا کہ ان کے خلاف مارنا ان کو شروع کر دو, ان کو قتل کرنا شروع کر دو. لیکن حضرات گرامی, گاؤں دیہات میں وہابی مذہب بہت زیادہ پھیل چکا تھا, جس کی وجہ سے یہ حکومت اس پر غالب نہ آ سکی, اور ترک نے کس طرح اپنی حکومت کو چھوڑا, میں انشاءاللہ اس کا آنے والے درس بخاری میں آپ حضرات کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کروں گا کہ ترک کتنا مجبور ہوا, جس کی وجہ سے ترک کو حجاز کی حکومت کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے ملک کو واپس جانا پڑا, اور عبدالعزیز نے کس طریقے سے سعود کے پلان کو اور ابن عبد الوہاب ندوی کے پلان کو تربیت دیتے ہوئے حجاز پر سعودی عرب کی بنیاد ڈالی. انشاءاللہ یہ آنے والے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا مسلمانوں کو, ابن عبد الوہاب ندوی کے جو گندے عقیدے تھے نا, گندے عقیدے, وہ جب بہت زیادہ بڑے, معاذ اللہ, سرکار کی قبر کو جو بتخانہ کہے اس سے بڑا غلیظ عقیدہ کیا ہوگا. سرکار کی مزار اقدس کے متعلق جو میں نے ابھی اس کی بکواس آپ کے سامنے بیان کی کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی معاذ اللہ اور سرکار کے ساتھ معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اس نے جو غلیظ عبارت لکھی, اس سے گنونا عقیدہ کیا ہوگا. اس کے عقیدے کو علماء نے پھیلایا کہ ان سے بچو, اور یہ علماء کا ہمیشہ عمل رہا ہے کہ جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو فوراً اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے, تاکہ ہر انسان اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ان سے بچائے. یہ بات ہندوستان میں بہت پھیلی, اور ہندوستان میں لفظ وہابی, لفظ وہابی ایک گستاخ کے نام سے یاد کیا جانے لگا. میں نہیں لکھتا, یہی حسین احمد مدنی صاحب کی کتاب ہے نقش حیات, میری لائبریری موجود ہے. وہ لکھتے ہیں لفظ وہابی ہمارے ہندوستان میں اتنا منع تھا اور اتنا برا تھا, اتنا برا تھا. بنیا کو جانتے ہیں, بنیا جو ذات کا بنیا ہندو ہوتا, ہندو کہتے ہیں کہ ہندو کی دکان پر ایک مولانا سامان لینے جایا کرتے تھے سودا سل, لیکن مولانا کے پاس پیسے نہیں تھے, یعنی قرضہ بہت زیادہ بڑھ گیا. وہ ہندو بنی نے کہا, مولانا ابھی میں آپ کو کوئی سامان نہیں دوں گا. انہوں نے کہا, سوچ لو تم مجھ سے فتنہ مول لے رہے ہو, یہ نہ ہو کہ تمہاری دروازے کو تمہاری دکان کو تالا لگ جائے. اس ہندو بنی نے کہا, مولانا صاحب آپ کو جو کرنا ہے کرو. حسین احمد مدنی صاحب نقش حیات, یہ میرا واقعہ نہیں ہے, یہ دارالعلوم دیوبند کے محترم شیخ الہند کا واقعہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب ممبر پر آئے اور جمعے کے دن اعلان کیا, ہمارے فنا بازار کا بنیا وادی ہو چکا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی, مسلمان سکھ ہندو اس سے سودا لینا بند کر دیا. اب بتائیے لفظ بہادی, ہندو کا لفظ اتنا برا نہیں تھا, وہ ہندو تھا تو لوگ سودا لیتے تھے, لیکن مولانا نے جب کہا کہ بنیا وادی ہو چکا ہے تو لوگوں نے سودا لینا چھوڑ دیا. اب کیا ہوا, وہ بنیا آیا مولانا صاحب کے پاس, حسین احمد مدنی صاحب شیخ الہند لکھتے ہیں دیوبندیوں کے, وہ کہتے ہیں کہ جناب مولانا سے کہا, حضور مجھے معاف کر دو, ایک مہینے سے میرا کوئی خرچہ نہیں چلا, میں نے آپ کو پرانا سارا قرضہ معاف کیا, اب آپ کو جو چاہیے آپ لے جاؤ. مولانا کہا, یہ بات تم نے صحیح کہی نا. دوسرا جمعہ جب آیا تو مولانا نے اعلان کیا, لوگوں سنو سنو, فلاں بنیا نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے. تو پھر آگے تبصرہ کر کے لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ہمارے ہندوستان میں اتنا بدنام ہو چکا تھا. تو یہ لفظ بدنام کیوں ہوا, اس وجہ سے ہوا کہ یہ لفظ کے متحمل لوگ بڑے گندے عقیدے رکھتے تھے, اور علماء نے اس وقت تبلیغ کی اور تبلیغ کر کے اس بات کو رکھ دیا. اور ایک بات یہاں پر اور سنیے, تاریخ کی, ہندوستان کی تاریخ پر ایک بہت مستند کتاب ہے, تاریخ کالا پانی, تاریخ کالا پانی کے نام سے ہندوستان کی بڑی مشہور تاریخ ہے جو مارکیٹ میں ملتی بھی ہے. اور غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں, ان کے بہت بڑے عالم تھے مولانا ثناء اللہ صاحب, ان کی تاریخ پر ایک کتاب ہے سیرت ثنائی, اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب 1857 کی جنگ شروع ہوئی تو ان علماء نے انگریزوں کا ساتھ دیا, اور یہ باتیں لکھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے معاذ اللہ, یعنی جو انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ باغی ہیں. اور یہی بات رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ رشید میں بھی لکھی کہ جو لوگ انگریزوں کو مار رہے ہیں وہ گناہگار ہیں, وہ باغی ہیں. اس میں رشید احمد گنگوئی کے ماموں حافظ صادق جلال آبادی اس میں مارے گئے. خود نقل کرتے ہیں عاشق رائے میٹھی کہ جب وہ انگریزوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور باغیوں کو مار رہے تھے, باغی کون, مسلمان, باغیوں کو مار رہے تھے, تو کسی باغی نے گولا مارا جو ان کے پیٹ پر آ کر لگا اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے. تو رشید احمد گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور ان کا مرتبہ کیا ہے, تو کہا اپنی سرکار پر یہ قربان ہو چکے ہیں. تو یہ اس وقت 1857 میں یہ علماء نے انگریزوں کا ساتھ دیا. تو سیرت سنائی میں لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے مولوی تھے حسین احمد بٹالوی, جو انگلش اور عربی میں بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپلیکیشن لکھی, جو اپلیکیشن آج بھی ہمارے علماء کے ریکارڈ میں موجود ہے. برٹش گورنمنٹ کے خلاف اپلیکیشن لکھی کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں اور لفظ وہابی ہندوستان میں بہت بدنام لفظ ہے, آپ یہ بل پاس کرائیے, آپ یہ حکم نامہ پاس کرائیے, کیونکہ ہم آپ کے بہت پرانے خادم ہیں, یہ آپ حکم نامہ پاس کرائیے کہ آج کے بعد لوگ ہمیں وہابی نہیں اہل حدیث کہیں. تو اس وقت انگلش گورنمنٹ نے یہ مسئلہ اور اس اپلیکیشن پر دستخط کر دیا کہ آج سے ہمارے فرمان رباؤں کو کوئی وہابی نہیں اہل حدیث کہے گا, اور وہابی کہے گا تو اس کو سزا ہوگی. تو آپ دیکھیے اصل نام کیا تھا, بعد میں برٹش کے ذریعے ان کو نام کیا کیا ملا. تو یہ صداقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اور یہ میرا فرض تھا جو مجھے آپ پر بتانا تھا. اگر یہ باتیں میں آپ کو نہ بتاتا تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں میری پوچھ گچھ ہوتی, اور میں نے بلا شک اور بلا کسی خوف خطر کے آپ کے سامنے تحقیق بیان کر دی. اور میری تقریر کو دوراجی والے نہیں سن رہے, اس وقت میری تقریر پوری دنیا میں جا رہی ہے, یہاں سے بڑے بڑے محقق وہاں پر موجود ہیں. اگر یہاں پر کسی کو اختلاف ہے تو مجھ سے ملاقات کر لے, اور ورلڈ میں اگر کسی کو اختلاف ہے تو ہمیں ای میل کر دے تاکہ ہم دلائل کے ساتھ اس واضح مفہوم کو بیان کریں. لیکن یہ یاد رکھیے, مظفر شاہ نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا, بلکہ سارے بزرگوں کی کتابیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, بخاری پڑھی, مسلم پڑھی, سلام ابن سعود کے مصنف کی عبارت پڑھی, حضرت سید احمد بن دہلان کی عبدالرسنیہ پڑھی, مولانا حسین احمد مدری فاضل دیوبند کے شہاب الساقی پڑھی, نقش حیات پڑھی. تو لہذا چاہیے کہ برا ان کو کہا جائے, برا مجھ کو نہ کہا جائے, کیونکہ میں تو ان کی کتابوں کا تبلیغ کرنے والا ہوں. میرے کو تو تعریف سے یاد کیا جائے کہ جناب وہ کتابیں جو لوگوں کی نظر میں نہیں تھی آج اس کی تحقیق میں نے لوگوں کے سامنے پیش کی. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ قیامت تک ہمیں گستاخ رسول کے سامنے سینہ تان کر ان کا محاذمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر میدان میں عشق محمدی کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بلا کسی خوف و خطر کے. خدا میرے عزیز ہو, یہ مال آپ کے کام نہیں آئے گا, یہ اولاد بیوی آپ کے کام نہیں آئے گی, جو کام آئے گا وہ نسبت رسول ہے. خدا کے واسطے نسبت رسول میں سچ کہنے سے کبھی خوف مت کھائیے. دعا کیجیے نبی پاک کے حق میں جو سچ ہے اس سچ کو ببان کے دہل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمارے آنے والی نسل در نسل کو سرکار کے عشق اور محبت اور ان کی اطاعت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولائے کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یہ آخری زمانے کے جتنے بھی فتنے ہیں مولائے کریم جس کا تذکرہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے, ان فتنوں سے تو ہمیں محفوظ فرما, ہمارے دلوں کو تیرے یاد کا, تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا دے. اور مولائے کریم ہمارے تمام جائز معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما, ہمیں صحت عطا فرما, استقامت عطا فرما, تاکہ ہم خلوص نیت کے ساتھ تیرے مذہب حق کا, اہل سنت و جماعت, مذہب اسلامیہ کی تبلیغ کر سکیں, خدمت کر سکیں. اور مولائے کریم ہمیں دنیا کی محبت سے, مال کی محبت سے, شہرت کی محبت سے, ہر محبت سے تو بچا, اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما, اور خلوص کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ دین متین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس پیغام کو, اس سچ کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.